Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 16. sözden 2. şuayı okuyacağız. 2. şuanın konusu enteresan bir konu. Bütün Müslümanlar, biz hepimiz Allah'ın kainatı, tabiatı, bütün varlıkları, yaratışı hakkında Allah ol der ve o şey oluverir tarzında bir inancımız vardır. Ve bu inancımız doğrudur. Kur'an-ı Kerim bu konuda şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehû kûn feyekûn. Onun emri, onun dilemesi, bir şeyi dilediği zaman ona ol der ve o şey hemen olur, oluverir. Bir başka ayette İn kânet illâ sayheten vâhideten fe izâhum cemî'un ledeynâ muhtarûn. Yasin'de geçiyor. Kıyametin oluşu, kıyametten sonra insanların dirilişi, efendim bir gürültü, bir sayha, bir yüksek sesden ibarettir. Ve birdenbire ansızın bir de görürsün ki herkes Allah'ın huzurunda toplanıvermişlerdir. Yani demek ki bir yüksek ses ve arkasından hepimiz Allah'ın huzurunda yaratılmış ve dizilmiş vaziyette kendimizi buluruz. Şimdi bizim akılsız nefsimiz şöyle diyebilir. Bu gibi ayetler bütün varlıkların Allah'ın sadece emir vermesiyle ve birdenbire yaratıldıklarını söylüyor. Halbuki şu ayetler ahsene kulle şeyin halakahu. Her şeyi çok güzelleştirdi, güzellik verdi. İnci gibi işledi, yarattı ve çok emek verdi. Sun Allahillezî etkane kulle şey. Allah'ın yapması, yaratması ona işte büyük bir dikkatle, büyük bir itina ile çok ciddiye alarak ince ince işlemesi, o işi dikkatle yapması şeklindedir buyuruyor. Bu gibi ayetler de eşyanın, varlık aleminin yaratılışı sonsuz bir ilimle beraber, büyük bir kudretle, sonsuz bir hikmetle beraber incelerden ince bir sanatla ve tedrici olarak derece derece bir bakıma yavaş yavaş ve çok emekle yapıldığını, yaratıldığını gösteriyor her şeyin. Şimdi okuduğumuz bu ayetler arasında nasıl bir buluşma noktası var, bunu göreceğiz. Yani her şey inceden inceye işlenmiş, dokunmuş, yaratılmış, bir yönüyle de Allah ol demiş, birden olmuş. Bu iki ayet arasındaki buluşma noktasını üstadımız inceliyor, anlatıyor. Şimdi oradan okuyacağız. Kur'an'ın feyzine güvenerek deriz ki, bu ayetler arasında zıtlık yoktur. Bir yaratılışın bir kısmı, sonraki iki ayette ifade edildiği gibidir. Yani ilk yaratılış, ilk örnek varlığın icadı böyledir. Yani büyük bir dikkatle, büyük bir emekle, kademe kademe, zaman içinde, tedrici olarak yaratılmıştır. Bu ilk örnek varlığın yaratılışıdır. Yani insan ise bu ilk örnek varlık Hazreti Adem aleyhisselam. Hazreti Adem yaratılırken çok ince bir sanat icra edilir gibi efendim hücre hücre, atom atom inceden inceye işlenerek yaratılmıştır. Bu diğer canlı varlıklar ise aynen böyledir. İlk yaratılışları böyle büyük bir emekle ve büyük bir ilimle, büyük bir kudretle üzerinde durularak yaratılmışlardır. etkane külle şeyin. Yaratılışın ikinci kısmı ise ilk iki ayette ifade edildiği gibidir. Yani bu ansızın bir anda yaratılıvermeler. Bu da o örnek olarak yaratılan, varlıktan çoğaltılan kopyalar, benzerler böyle yaratılıyor diyor üstadımız. Yani insan, Adem aleyhisselam böyle çok dikkatle, önemle zaman içerisinde yaratılmıştır. Ama ondan sonraki insanlar Adem aleyhisselamdan ve Havva validemizden, Havva anamızdan gayet süratli bir şekilde işte bildiğimiz tarzda, yani ana babadan 9 ay 10 gün gibi bir süre içerisinde insanlar yaratılır ve dünyaya gelirler. 9 ay 10 gün bir insan için uzun bir zaman değildir. Hızla yapılıyoruz. Biliyorsunuz, biraz biyoloji okuyanlar, anatomi okuyanlar gayet iyi biliyorlar. Efendim, tek hücreden, iki hücreden derken böyle etlerin, kemiklerin teşekkül etmesi, ellerin, ayakların teşekkül etmesi, derinin, iç organların teşekkül etmesi, beynin, kalbin, ciğerlerin teşekkül etmesi, gözlerin yaratılışı, yapılışı böyle kademe kademe ana rahminde insanlar yaratılıyor. Ve bu yaratılış gayet hızlı, süratli bir yaratılıştır. Bu bir kopyalamadır. Yani ilk insan Adem aleyhisselamdan başkaları yaratıldı. Onlardan da bizim işte ileri dedelerimiz yaratıldı. Biz de ana babamızdan böyle kopyalanarak, genlerimiz onlardan kopyalanıyor ve genlerimiz de yeniden bir yaratılışa tabi tutuluyor, dünyaya geliyoruz. Şimdi ikinci bir madde, varlıkların yaratılışında bütününde şöyle bir şey görüyoruz. Hem kolaylık var, müthiş bir kolaylık görüyoruz. Yani insan gibi bir varlığın yaratılışı katiyen böyle kolay olmamalıdır, olamaz da. Biz hani bir bilgisayarın yapılışı, efendim, birçok cihazların, makinaların yaratılışlarına baktığımız zaman doğrusu böyle kolay yapılmıyor hiçbir şey. Birçok fabrikadan binlerce işçi, mühendis çalışarak bir şey ortaya konulabiliyor. Halbuki insan gibi diğer canlı varlıklara da baktığımızda çok kolay yaratılıyoruz. Çok kolay. Hiç el değmeden adeta. Hem çok hızlı, çok süratli. Bir insan, bir varlık böyle süratli yapılamaz. Yapılması böyle aklımızı zorlayan bir şey aslında, iyi düşündüğümüzde. Bir de bakın, deniliyor ki mesela bir erkeğin vücudunda çok kısa süre içerisinde milyonlarca sperm bir arada yapılıyor. Şimdi milyonlarca sperm ne demek? Milyonlarca insan kopyalamak demek. 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon, 500 milyondan bahsediliyor. 500 milyon hücrenin bir iki saat içerisinde kopyalanıp ortaya çıkması gibi dehşetli bir şey. Akıllara hayranlık veren, akıllara durgunluk veren bir hadise. Yine bütün yavruların ana karnında yaratılışları öylesine süratli. Bütün meyvelerin, ağaçların yaratılışı, hücre hücre üst üste konularak yapılışları böylesine süratli. Bunları akıl almaz. O kadar hızı bizim tahayyül etmemiz mümkün değil. Bir de buna ekleniyor çokluk. Bu kadar çok şey bir arada hem hızlı hem kolay olamaz. Bir de düşünün, sadece bir bölgede değil, dünyanın her yerinde hepsi bir arada, bir zamanda dünyada bu kadar iş beraberce yapılıyor, hem de fevkalade bir düzen içerisinde. Hiç karmaşa yok, karışıklık yok. Yani bütün mesela genler gayet güzel kopyalanmış, tertemiz. göz rengine kadar, deri rengine kadar, kirpiklerine kadar, ne bileyim en ince huylarına, özelliklerine kadar bütün varlıklar ne kadar güzel kopyalanıyor, ne kadar güzel dünyaya getiriliyor. İşte hem böyle son derece dikkat ve güzel bir sanatla beraber mükemmelliğin varlığını gözümüzle görüyoruz ve bu durum tartışılamaz. Bu bir büyük mucizedir. Bu iş böyle nasıl olabiliyor? Bu işin kolaylığı, inceliği nereden geliyor denilebilir? İşte bu soruya üstadımız bir cevap verecek. Diyor ki, bir misal ile işin inceliğini anlatmaya çalışalım. Mesela nasıl ki terzi gibi bir sanatkar ve zanaatkar çok çalışarak ve büyük bir ustalık göstererek sanatlı bir elbise diker. Adeta bir sanat eseri ortaya koyar. Bir takım elbise yapılıyor biliyorsunuz. Çeşitli efendim kadın erkek elbiseleri yapılıyor. Buna çok önem veriliyor, emek veriliyor. Bunun için okulunda okumuş, bu işte tecrübeli sanatkarlar önce çiziyorlar, sonra kumaşlar üzerinde çalışıyorlar derken bir elbise ortaya koyuyorlar ve o elbiseyi model yapıyorlar. Artık bundan sonraki elbiseler o modelden, o modele benzetilerek, o modelden kopya edilerek yapılacak. Artık onun benzerlerini külfetsiz, çabuk yapabilir terziler. Hatta bazen o kadar kolay yapar ki, güya sadece emreder, o elbisede yapılır gibi. O kadar kolay yapılabilir. Hatta bazen saat gibi işleyen mükemmel bir düzen kurulur, yani bir kompleks kurulur, baştan sona kadar otomatik makinalara bağlanır ve sonunda bir düğmeye dokunmakla o makine, o fabrika çalışır, işler ve efendim çeşitli işte üreteceğimiz şeyleri üretir. Bir terziyi göstermişlerdi televizyonda. 10 dakikada kumaşı keserek, biçerek ve dikerek 10 dakikada tamamlayıp gömleği veriyordu. Bunu 10 dakikada böyle bir şey olmaz gibi gelir bize. Halbuki 9 dakikada, 10 dakikada bu işi yapabiliyordu terzi. Bu bir melekedir. Bu meleke tarafı işin. Efendim bir de fabrika gibi işlerin saat gibi, hani kurulu saat gibi tanzim edilmesiyle olan işler var. Bugün bütün üretimler aynen böyle yapılıyor. Önce Ar-Ge çalışmalarıyla, çok emek ve masrafla, defalarca yapılarak, bozularak belki bir örnek ortaya konuluyor. Bu araba örneği, uçak örneği, elbise örneği, ayakkabı örneği, bütün fabrikalarda böyle bir model oluşturuluyor. Örnek bir şey yapılıyor, üretim. Daha sonra artık fabrikalarda seri üretime geçiliyor. Otomatik fabrikalarda adeta bir düğmeye dokunarak İnsan eli değmeden binlerce, milyonlarca üretim yapılıyor. Öyle de Sani-i Hakim, hikmetle iş gören Allah ve Nakkaş-ı Alim, inceden inceye her şeyi nakşeden, işleyen Allah, şu alem sarayını, içindeki bütün döşemeleri sergileriyle, önce örneksiz bir şekilde yaptıktan sonra, parçalar, ve kompleks varlıklar için ayrıca küçük büyük her şeye model hükmünde, model bir örnek hükmünde, kaderden bir nizam ile, bir düzen ile bir şeyler takdir ederek ve belli bir miktarda, muayyende, yani şu kadar zamanda, şu kadar saatte şu iş yapılacak şeklinde programlayarak her şeyi yaratır. Bir model, bir örnek yaratır. Ondan sonra da gerisini adeta otomatik bir şekilde yaratır. Bunu tabiatta hep görüyoruz. Ağaçlar efendim her yıl bir mevsimde yapraklarını açıyorlar, çiçekler açıyorlar, çiçeklerden tohumlar, çekirdekler veriyorlar, meyve veriyorlar. Ve o meyvelerden de yine yeniden ağaçlar, çiçekler vesaire oluşuyor. Gayet güzel bir planlama ile, mükemmel bir programla çalışan, fabrika gibi çalışan efendim örnek varlıklar yaratılıyor. İşte bak, o nakkaş-ı ezeli her bir asrı bir model yapmış. Bir asırda yaptığını diğer asırlarda, çağlarda da yapıyor. Her seneyi adeta bir ölçü yapmış. Yazın şu olacak, baharda bu olacak, kışın şöyle olacak diye. Ve her yıl birbirine benzer şekilde olaylar yaşanarak rahmetinin harikalarıyla sanatlı, taze, yeni bir kainatı ertesi yılda dünyaya getiriyor. Adeta zamana yeni bir elbise giydiriyor her sene. Değerli kardeşlerim, buraya kadar okuduğumuzdan anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın yaratışı iki türlüdür. Birisi ilk yaratıştaki çok efendim itina ile, planlarla, programlarla, kudretle, ilimle beraber yaratılan ilk varlıklar, örnek varlıklar, örnek yaratış. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın insan için bir prototip, bir örnek tip yaratılması gibi. Efendim bir ağaç için bir çekirdeğin yapılması gibi böyle bir şey ortaya konuyor. İkinci yaratış ise daha hızlı, daha hızlı ve adeta bir anda yaratılıyor gibi efendim o örnek varlıktan kopyalayarak yapılan yaratmalardır. Hazreti Adem'den onun evlatlarının yaratılması, ana babalarımızdan da bizim dünyaya getirilmemiz bu şekilde, bu tip yaratmaya bir örnektir. Kur'an-ı Kerim demek ki iki türlü yaratıştan bahsetmekle buna işaret etmiştir. Dersimizin devamını yarın inşallah okuyacağız.